che tuna tingala na nanyo Olingo ya salaba soma kate Che tu ye ye bakisa mikolo Ye, ye Ngana pesi yo bolingo che tu Longo langa imoto kina elongi Ye, ye Ngana pesi yo bolingo che tu Longola ngai soni na baninga Baba, kukul baba, ha! Kukul baba! Lengo, lengo, lengo, lengo!